พระพุทธเจ้าก็ยังสอนให้เราพึ่งตัวเองไปหวังพึ่งแต่ผู้อื่นอยู่ร่ำไปไม่ถูกต้องคนเราต้องช่วยตัวเองคนอื่นใครเราจะมาช่วยเราได้ในเมื่อเราไม่ฝึกตนไม่ทำตนให้เข้มแข็งแล้วมันก็เอาชนะกิเลสตัณหาไม่ได้อัตตาหะเวชิตังเสยโยพระพุทธเจ้าแสดงไว้จงเอาชนะตนด้วยตนเองหรือว่าการเอาชนะตนนั่นแหละเป็นดีดีกว่าเอาชนะสิ่งอื่นพระพุทธเจ้าตรัสไว้ดังนั้นทุกคนต้องพยายามเอาชนะตนเองให้ได้เอาชนะตนเองหมายความว่าเราดัดตนให้เข้ากับธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าให้ได้เรียกว่าบังคับตนใส่ข้อวัดปฏิบัติเรามีหน้าที่จะพึ่งปฏิบัติอย่างไรในระเบียบที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้การไหว้พระสวดมนต์ก็เคยอธิบายฟังมาแล้วว่ามันเป็นอุบายฝึกตนอบรมตนอย่างหนึ่งเช่นอย่างนี้มันทำให้ตื่นดึกลุกเช้าขยันในข้อวัดปฏิบัติมันก็มีผลดีต่อตัวเองอย่างนี้บางคนถ้าหากว่าไม่มีการทำวัดสวดมนต์แต่หัวรุ่งอย่างนี้นอนไม่รู้จักตื่นจนไม่มีเวลาจะได้นั่งสมาธิภาวนานอนหลับนอนไหลเอาจริงจังนี่แล้วมันก็ไม่ได้เรื่องอะไรไม่ได้ฝึกตนเลยแบบนั้นได้แต่นอนอย่างเดียวเหตุผลดังกล่าวมานี่แหละการทำวัดสวดมนต์ทั้งเช้าทั้งเย็นน่ะจึงชื่อว่ามันเป็นอุบายฝึกตนให้เป็นคนเข้มแข็งไม่ให้อ่อนแอเว้นเสียแต่โรคภัยไข้เจ็บมันเบียดเบียนเอาไม่มีกำลังที่จะเดินเหินได้หรือนั่งให้นานก็ไม่ได้อย่างนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงเรื่องอาพาธแล้วนะมันเป็นธรรมดามันก็ต้องเว้นถ้าไม่อาพาธแล้วร่างกายปกติไม่ควรที่จะให้ขาดทำวัดสวดมนต์ไม่เช่นนั้นแล้วก็จะเอาตัวรอดจากอำนาจของกิเลสตัณหาไม่ได้เพราะคนทุกวันนี้อุปนิสัยวาสนามันน้อยมันไม่แก่กล้าเหมือนอย่างครั้งพุทธกาลครั้งพุทธกาลนั้นก็มีคนทั้งสามประเภทนู่นไม่ใช่ประเภทเดียวประเภทหนึ่งพอได้ฟังคำสอนของศาสดาบาทพระคาถาเดียวท่านก็สำเร็จอรหันต์แล้วประเภทที่สองพอได้ฟังคำสอนของพระองค์ยกหัวข้อขึ้นแล้วอธิบายไปพอสมควรจบลงก็ได้บรรลุอรหันต์ประเภทที่สามนั่นนะพระองค์ได้ทรงแสดงธรรมไปได้ฟังธรรมได้รู้จักแนวทางปฏิบัติ แล้วต้องลงมือประพฤติปฏิบัติตามเสียก่อนจึงจะได้สำเร็จมรรคผลธรรมวิเศษในภายหลังถ้าไม่ลงมือประพฤติปฏิบัติฝึกตนทรมานตนเสียก่อนอย่างนี้แล้วก็สำเร็จมรรคผลไปไม่ได้สมภูประเภทที่สามนี่นะนั่นเองเพราะอะไรเพราะอินทรีย์ยังอ่อนโยท่านยังแสดงไว้ว่าบางท่านก็สำเร็จมรรคผลเวลาจวนจัดสิ้นชีพทำลายขันนั่นก็มีอยู่มากมายนี่คือว่าท่านรู้แนวทางปฏิบัติแล้วท่านประพฤติปฏิบัติไปไม่ท้อไม่ถอยอินทรีย์บารมีไปแก่กล้าเอาเข้าขันเอาตอนที่จะสิ้นชีพทำลายขันนั่นแหละท่านก็จึงได้สำเร็จมรรคผลขั้นใดขั้นหนึ่งกันเข้าใจความเป็นมาแห่งชีวิตของตนถ้าผู้ใดเข้าใจอย่างว่านี้นะผู้นั้นก็จะไม่นิ่งนอนใจจะพยายามประพฤติปฏิบัติให้สม่ำเสมอไปในข้อปฏิบัติที่มีระเบียบวางไว้อย่างไรพยายามทำตามระเบียบนั้นให้มันทันกับการกับเวลาอย่าได้ทำตนเป็นคนอืดอาดยืดยัดทำอะไรไม่ทันกับเวล่ำเวลาอย่างนี้นะมันเป็นนิสัยที่เฉยชาทิศไฉนิสัยไม่ว่องไวไม่เข้มแข็งแสดงถึงจิตใจนั้นมันอ่อนแอเป็นอย่างนั้นต้องให้เข้าใจแล้วก็อย่าไปชอบคุยกันชุมนุมกันในเวลาค่ำคืนอย่างนี้ไม่สมควรนะพอมีระเบียบไว้แล้วตอนค่ำลงแล้วเลิกจากทำวัดสวดมนต์แล้วให้ต่างคนต่างทำความเพียรของใครของเราอย่าไปมั่วสุมกันบางทีไปคุยกันอิหลงชงเฉงส่งเสียงดังกระทึกคึกโครมไปทำลายความสงบผู้ที่ต้องการความสงบก็สงบไม่ได้อย่างนี้นะไม่สมควรเลยนะเป็นบาปด้วยนะเช่นบางท่านบางรูปนั่งสมาธิภาวนาอยู่ดีๆมีผู้ไปส่งเสียงเอะอะโวยวายไปทำลายสมาธิของเพื่อนให้ถอนอย่างนี้มันก็เป็นบาปเป็นกรรมอ่ะนั่นแหละผู้นั้นจะทำสมาธิอะไรก็ยากลำบากต่อไปนั่นนะกรรมมันนั่นแหละมันไปโดนบันดาลเอาพอหวนจิตจะสงบมันมีอะไรกระทบกระทั่งเข้ามาถอนเนี่ยมันเป็นกรรมนะให้คิดให้เห็นให้ไปคุยกันนะไม่มีประโยชน์อะไรหรอกเรื่องมันนะส่วนมากมันไม่ได้ปรารภถึงธรรมะซ้ำเป็นไรอ่ะการคุยกันนะปรารภแต่เรื่องบ้านเรื่องเมืองเรื่องอะไรต่ออะไรผู้ใดมีกิเลสอะไรก็ปล่อยมันออกมามันทำให้เสื่อมผู้หวังความเจริญแก่ตนน่ะไม่ควรที่จะไปสนใจกับเรื่องอะไรต่ออะไรในโลกนี้เพราะเรื่องของโลกมันไม่มีที่สิ้นสุดเพียงแต่เรารู้ไว้แล้วแล้วไปไม่ควรเอาไปวิจัยวิจารณ์อะไรต่ออะไรให้ยุ่งเหยิงไปเพียงแต่รู้เรื่องส่วนตัวแล้วก็แล้วไปแต่ความรู้ในทางธรรมนี่นะเป็นสิ่งจำเป็นต่อชีวิตของตนให้นึกอย่างนั้นความรู้ในทางโลกนะมันไม่เอาตนรอดจากทุกข์ไม่ได้หรอกถ้ามันเอาตัวรอดจากทุกข์ได้คนเราก็ไม่เบียดเบียนกันแล้วในโลกอันนี้ พอใหญ่เจริญไว้ใหญ่โตมาก็ศึกษาเราเรียนบางคนก็ได้ปริญญมปริญญาไปโน่นนะแต่มันก็ยังไม่พ้นจากการเบียดเบียนกันและกันแสดงว่าความรู้ในทางโลกนะมันไม่สามารถที่จะระงับกิเลสตัณหาโลภโทสะโมหะต่างๆได้ดังนั้นอย่าไปสนใจให้มากไอ้ความรู้ในทางธรรมนะมันเป็นเครื่องกำจัดกิเลสได้จริงๆอย่างที่เคยแสดงให้ฟังมาแล้วนั่นแหละเหตุผลนะอย่างการบริจาคทานอย่างนี้นะมันก็เป็นอุบายกำจัดความโลภความตณีออกจากใจการรักษาศีลคือการสำรวมกายสำรวมวาจาให้ดีให้ถูกให้เป็นไปตามสิกขาบทบัญญัติเช่นนี้มันก็เป็นอุบายระงับความโกรธไม่ให้มีกำลังกล้าขึ้นในใจถ้าไปโกรธขึ้นมาแล้วพูดอะไรออกไปก็เป็นคำหยาบโลนเป็นคำเสียบแทงผู้อื่นให้เจ็บอกเจ็บใจอย่างนี้นะมันก็เป็นโทษแล้วนะศีลวาจาน่ะมีโทษแล้วมันเป็นอย่างนั้นคนไม่รู้จักรักษาศีลถือว่าถ้าตนไม่โกหกจะอย่างเดียวเท่านั้นก็มีศีลแล้วการด่าผู้อื่นพูดเสียดสีผู้อื่นไม่ถือว่าเป็นเรื่องโกหกการพูดคำหยาบโลนต่างๆด่าพ่อร่ำแม่กันไม่ถือว่าเป็นคำโกหกเลยถือว่าไม่ผิดศีลข้อนี้นั่นเรียกว่าเข้าใจผิดไปไอ้ทั้งหมดนั้นอนุโลมเข้ากับมุสาวาทคือพูดเท็จพูดปดนี่ทั้งนั้นแหละให้เข้าใจผู้ใดเข้าใจแล้วมันก็สำรวมวาจาตนให้ดีสำรวมกายให้ดีไม่ทุบไม่ตีผู้อื่นไม่แสดงกิริยาหยาบคายต่อผู้อื่นอย่างนี้นะไอ้ความโกรธมันก็เบาบางลงบุคคลผู้นั้นแม้จะโกรธก็อดกั้นอยู่ในใจแสดงอาการกายวาจาให้เป็นปกติออกมาอย่างนี้นะมันเป็นอุบายระงับความโกรธโดยเหตุผลดังกล่าวมานี่เนี่ยการรักษาศีลให้บริสุทธิ์ทำให้ความโกรธมันน้อยเบาบางลงอันผู้ใดยังโกรธรุนแรงอยู่นั้นไม่ชื่อว่าเป็นผู้รักษาศีลไม่ได้สำรวมในศีลให้เข้าใจอย่างนั้นบรรดาพุทธบัญญัติที่ทรงบัญญัติห้ามเบียดเบียนกันห้ามโกรธกันอะไรวันนี้มีเยอะแยะในสิกขาบทเป็นอย่างนั้นแล้วปรับโทษไปด้วยอันนี้เราต้องเอาไปคิดไปกรองให้ดีว่าคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าน่ะที่เป็นธรรมก็ดีเป็นวินัยก็ดีล้วนแต่เป็นอุบายระงับความโลภความโกรธความหลงนี่ทั้งนั้นแหละหรือว่าระงับราคะโทสะโมหะนี่มานะทิฏฐิสัพสังกิเลสน้อยใหญ่ทั้งหลายมันเบาบางไปแต่ศีลพี่เมื่อไปถึงขั้นสมาธิแล้วมันกิเลสมันอย่างหยาบมันหายไปแล้วยังแต่อย่างกลางศีลมันกำจัดกิเลสอย่างหยาบนั้นไปแล้วนี่ก็เคยอธิบายให้ฟังอยู่ว่าข้อปฏิบัติยังเป็นเครื่องระงับกิเลสและบาปธรรมต่างๆได้จริงๆแต่ขอให้คนผู้ปฏิบัตินั้นเคารพจริงๆไม่ล่วงเกินแม้จะตายก็ยอมตายอยู่ในศีลถ้าทำอย่างนี้ได้ก็เป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์นะสินั่นแหละแล้วกิเลสอย่างหยาบนั้นมันก็ระงับไปกิเลสยังหยาบนี่เมื่อมันเกิดขึ้นแล้วมันทำให้คนเรานั่นฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามโก ล่าวมุสาวาทดื่มสุราเมรัยกัญชายาฝิ่นเฮโรอีนได้หมายความว่าอย่างนั้นถ้ากิเลสยังหยาบเหล่านั้นระงับไปแล้วยังอย่างกลางนี่ไม่ถึงกับทำบาปอย่างนั้นได้เป็นแต่เพียงมันมีอารมณ์หนึ่งมารบกวนจิตใจฟุ้งซ่านเลื่อนลอยไปอยู่อย่างนั้นเฉยๆมันทำให้จิตใจสงบลงไม่ได้กิเลสอย่างกลางนี้นะดังนั้นผู้ภาวนาเมื่อระงับกิเลสอย่างหยาบได้แล้วมันก็ไม่ลำบากเท่าไหร่วันนี้นะเรามาเพียรพยายามระงับกิเลสอย่างกลางนี่ให้มันเบาบางไปเรื่อยๆเป็นขั้นตอนไปอย่างนี้การปฏิบัตินะต้องให้สำรวจดูตนของตนถ้าว่าตนยังละกิเลสยังหยาบอย่างใดอย่างหนึ่งยังไม่ได้อย่างนี้ก็ต้องเพียรพยายามระงับกิเลสอย่างนั้นเพียรสำรวมในศีลให้เข้มงวดกวดขันเข้าไปเช่นนี้แหละเมื่อตนยังละกิเลสอย่างหยาบอันนั้นยังไม่ได้แต่จะไปเพียรละกิเลสอย่างกลางให้มันระงับลงเนี่ยไม่มีทางที่จะเป็นไปได้เหมือนอย่างที่เขาถางป่าเขาทำสวนเขาก็ต้องตัดต้นไม้ใหญ่อะไรลงไปให้หมดแล้วก็เผาเก็บเศษไม้ที่ไฟไหม้ไม่หมดออกไปถ้าไม้ต่ออะไรไม่ใหญ่เกินไปก็ขุดออกจากที่ดินแปลงนั้นเป็นเศษแต่ไม้ต่อใหญ่ก่อไว้ก่อนคอยพยายามขุดรากถอนโคนบันทีหลังอย่างนี้แหละนี่ชั้นใดก็อย่างนั้นการปฏิบัติกิเลสอย่างหยาบมันเห็นได้ชัดๆเนี่ยเราก็ต้องเพียรพยายามข่มใจละมันเรื่อยๆไปโดยการข่มใจแล้วเพ่งกรรมฐานด้วยไม่ใช่ว่าข่มใจเอาดื้อๆเฉยๆเท่านั้นอย่างเดียวกิเลสมันก็หมดไปอย่างนี้มันไม่ได้ที่แนะนำมาว่าให้รู้จักสะกดจิตข่มจิตอันนั้นหมายความว่าเมื่อจิตมันกระด้างกระเดื่องมากนะมันไม่ยอมเจริญกรรมฐานเลยอย่างนี้นะก็ข่มจิตนั่นลงไปเมื่อจิตมันอ่อนกำลังลงไปแล้ววันนี้มันก็ยอมเจริญภาคกรรมฐานให้แจ่มแจ้งขึ้นในใจมันเป็นอย่างนั้นดังนั้นการฝึกฝนอารมณ์จิตนี่นะเรียกชื่อว่าใช้อุบายทั้งอย่างหยาบทั้งอย่างกลางอย่างละเอียดเข้าใส่ไม่ใช่ว่ามันมีอุบายอย่างเดียวเท่านั้นนะมันเป็นขั้นตอนไปเมื่อจิตใจมันลงด้วยดีแล้วมันก็ไม่ได้สะกดวันนี้นะไม่ได้ข่มนี่มันก็มีแต่ตั้งสติสัมปชัญญะประครองไว้มันเป็นอย่างนั้นเมื่อมีสติประครองจิตที่สงบอยู่นั้นได้ดีแล้วก็เหมาะที่จะเจริญปัญญาวิปัสสนาได้มันเป็นอย่างนั้นขั้นตอนนะแต่ถ้ายังได้ข่มจิตอยู่จิตยังไม่ยอมสงบรวมตัวเป็นหนึ่งอยู่อย่างนี้เราจะไปใช้ปัญญาพิจารณาอะไรต่ออะไรมันก็ไม่รู้แจ้งแล้วก็ไม่ควรเจริญปัญญาในขณะที่จิตใจยังไม่รวมลงเป็นหนึ่งก็ถ้าหาอุบายวิธีข่มจิตลงไปสะกดจิตลงเจริญพระกรรมฐานเป็นเครื่องแก้กิเลสมันรบกวนใจฟุ้งเฟ้อเหอเหิมอยู่นั่นน่ะอย่างเช่นอย่างที่ว่าเนี่ย ถ้าจิตมันถูกราคะครอบงำย่ำยีเอามันก็ฟุ้งซ่านสงบไม่ได้ก็ต้องเพ่งอสุภกรรมฐานเนี่ยเกิดขึ้นเมื่ออสุภนิมิตบังเกิดขึ้นในจิตแล้วจิตก็จะคลายความรักความใคร่ในรูปเสียงเป็นต้นเหล่านั้นไปเพราะว่าความเข้าใจผิดคิดเห็นที่แรกว่ารูปนั้นสวยงามเสียงนั้นไพเราะดีอย่างนี้จิตใจยังเกิดความกำหนัดความยินดีขึ้นมาแต่คันเมื่อเพ่งดูรูปกายของตัวเองนี่แหละสักก่อนเมื่อเห็นกายตัวเองนี่มันสกปรกไม่สวยไม่งามอะไรเมื่อเวลาจิตใจครองอยู่นี่ก็ต้องได้ดูแลต้องรักษาต้องอาบน้ำขัดไคล้ด้วยสบู่ด้วยของหอมด้วยอย่างนั้นมันก็จึงไม่ส่งกลิ่นออกไปกระทบจมูกผู้อื่นนี่โดยอาศัยที่เรารักษาปฏิบัติอยู่นี่แหละแล้วคนก็มาหลงแบบนี้นะนึกว่าตนสวยตนงามถ้าอยากรู้ว่ามันไม่สวยไม่งามก็อย่าอาบน้ำสะเก็ดควันลองดูสิมันจะเป็นอย่างไรนี่นั่นแหละมันจะเห็นความไม่สวยไม่งามมันแบบนี้นะมันเป็นงั้นแต่คนเราไม่มีอุบายสอนใจมันก็เลยไม่เบื่อไม่หน่ายต่อรูปต่อกายอันนี้หลงสำคัญว่าแต่มันสวยมันงามน่าเชยน่าชมอยู่อย่างนั้นแหละเพราะคนเรามันส่วนมากประมาทไม่ได้เพ่งหาความจริงของรูปกายอันนี้ผู้ที่ท่านเป็นนักปราชญ์ท่านมีอินทรีย์บารมีแก่กล้าแล้วท่านก็เพ่งดูร่างกายอันนี้รู้เห็นตามความเป็นจริงแล้วจะได้เกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายขึ้นมาเมื่อมันเบื่อหน่ายแรงๆมากเข้าไปมันก็คลายความกำหนัดยินดีไปเรื่อยๆมันเป็นอย่างนั้นถ้าเพ่งพิจารณาอยู่ไม่ท้อไม่ถอยอย่างนี้มันก็ทำให้อริยมรรคนั้นมีกำลังแก่กล้าขึ้นสามารถทำลายสังโยชน์สามเบื้องต้นนี่ให้ขาดไปได้สามารถที่จะบรรลุโลกุตระธรรมในขั้นต้นได้สำหรับผู้มีเพียรเพ่งอยู่ดังนั้นแหละขอให้พากันตั้งอกตั้งใจทำใจของตนให้มันแน่วแน่อย่าไปนั่งโงกนั่งง่วงอยู่เฉยๆการนั่งโงกนั่งง่วงอยู่ไม่มีประโยชน์อะไรต้องกำจัดความง่วงความเหงาออกจากกายจากจิตใจให้ได้มันก็มาคาอยู่อันนี้อันหนึ่งแหละความง่วงเหงาหาวนอนนี่นะสำคัญไม่ใช่ร้อยกิเลสเหล่านี้นะอย่าไปละเลยต้องเอาใจจดจ่อเป็นวิเศษส่วนหนึ่งกิเลสประเภทนี้นะเพราะมันมีอยู่จริงๆเนี่ยเวลาเราไม่ได้นั่งสมาธิภาวนาเนี่ยมันไม่ง่วงไม่เหงาเนี่ยท่านพอไปนั่งสมาธิภาวนาเข้าไปเอาแล้วความง่วงเหงาไม่สามารถแต่ไหนบัดนี้มันเล่นงานเอาอย่างนั้นวันนี้เราก็อย่าไปอันนี้มันนะอย่าไปตามมันต้องฝืนมันอย่างนั้นแหละต้องฝืนมันอย่าไปตามใจมันถ้าผู้ใดไปตามใจกิเลสเหล่านี้แล้วไม่มีเวลาไม่มีโอกาสที่จะทำความดีเลย ราคะตัณหากับความง่วงเหงาหาวนอนนี่มันเป็นคู่กันมันเป็นอย่างนั้นถ้าผู้ใดบรรเทาราคะตัณหาลงไปแล้วอย่างนี้ความง่วงเหงาหาวนอนมันก็ห่างไปเบาไปมันเป็นอย่างนั้นถ้าราคะตัณหายังแรงกล้าอยู่ไปนั่งภาวนาเขามีแต่ง่วงมีแต่เหงามีแต่เซ่ออยู่งั้นใจตั้งไม่ได้เลยในเวลาเช่นนั้นน่ะคล้ายๆกับว่ามันสงบดีเลยจิตมันไม่คิดอะไรมันจะคิดอะไรแล้วมันอยากหลับอ่ะมันมีแต่อยากหลับท่าเดียวเพราะฉะนั้นมันจึงไม่คิดอะไรเราสำคัญว่าจิตของตัวเป็นสมาธิบางคนน่ะไม่ใช่ท่านเรียกว่าโมหะสมาธิจิตสงบอยู่ด้วยความหลงอันนั้นน่ะส่วนเรื่องนั้นต้องให้เข้าใจหลักนี้แต่มันง่วงจริงๆมันทนไม่ไหวทำยังไงก็แค่ไม่ตกก็นอนอธิษฐานใจเมื่อนอนลงไปแล้วอธิษฐานใจว่าเราจะตื่นเวลาเท่านั้นเวลาเท่านี้เมื่อเราตื่นนอนมาเราจะลุกขึ้นทำความเพียรนี่ต้องอธิษฐานไว้อย่างนี้เมื่ออธิษฐานจิตบ่อยๆแล้วนี่มันชินนะพระธรรมนั่นเนี่ยปลุกหมดถึงเวลานั้นมาแล้วมันก็รู้สึกตื่นขึ้นก็ต้องมีนาฬิกาแหละเป็นเครื่องเทียบดูว่าตนนอนน่ะตนนอนแล้วตื่นได้ตามประสงค์ไหมตามที่กำหนดไหมก็ดูนาฬิกาอย่างนี้แหละมันก็รู้ได้ตนตื่นไม่ตรงตามที่อธิษฐานไว้ก็รู้เป็นอย่างนั้นของมูลนี้มีแบบแผนอยู่เหมือนกันนะถ้าเราจะทำตามมีตามได้ไม่ไหวสู้อำนาจกิเลสไม่ได้มันต้องมีความสัตย์ความจริงอธิษฐานใจแล้วว่าเราจะนอน4 ชั่วโมงอย่างนี้นะเมื่อดูนาฬิกาหลับไปตื่นขึ้นมาได้4 ชั่วโมงแล้วไม่นอนอีกแล้วตายเป็นตายเช่นนี้แล้วก็เอาชนะกิเลสความง่วงเหงาเหานอนต่างๆได้จิตใจมันก็เบิกบานผ่องใสถ้ามันไม่ง่วงแล้วนะกายก็กระปี้กระเป๋าแข็งแรงไม่งกไม่ง่วงเวลานั่งสมาธิภาวนาก็ดีเมื่อใจไม่ง่วงแล้วกายมันก็ไม่ง่วงมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อรู้อย่างนี้แล้วขอให้พากันตั้งอกตั้งใจกระทำความเพียรลงไปโดยความไม่ประมาทไม่มีใครจะทำให้เราได้ความเพียรเหล่านี้นะการละกิเลสก็ไม่มีใครจะละแทนได้เลยตัวเองต้องละเองถ้าตนเองไม่ละแล้วกิเลสมันก็ไม่แห้งนะไม่หมดมันก็เป็นอยู่อย่างนั้นเนี่ยรบกวนจิตใจให้เป็นทุกข์เดือดร้อนฟุ้งซ่านรำคาญอยู่นั้นแหละกิเลสฉะนั้นอย่าให้มันเป็นอย่างนั้นยิ่งผู้ประพฤติพรหมจรรย์นี่นะก็ยิ่งระมัดระวังตนให้เข้มงวดกว่าชาวบ้านเขาไอ้ชาวบ้านนั่นความประพฤติก็ยังหย่อนยานอยู่ไปตามเพศตามภูมิของคนเรานั่นเองเนี่ยไอ้เพศของนักบวชนี่เป็นเพศที่สะอาดเป็นเพศที่กล้าหาญไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคต่างๆนี่แหละเพราะฉะนั้นเมื่อทราบแล้วขอให้พากันตั้งอกตั้งใจทำความเพียรต่อไปบันเทิงต่างๆนานาไม่ไปแล้วเนี่ยลองสังเกตดูเป็นอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นไอ้ความเพลิดเพลินล่าเริงบันเทิงในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสนี่โอ้มันเพลิดเพลินมาพอแรงนับชาติไม่ถ้วนแล้วขอให้พากันคิดดูให้มันเห็น หรือว่าเกลียดชังต่อรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอย่างนี้นะจิตใจมันก็พลิกแพงไปมาอยู่พอแรงแล้วกิเลสเหล่านี้นะการที่ปล่อยใจให้ไหลไปตามหน้าของกิเลสเหล่านี้นะมันจึงพ้นทุกข์ไปไม่ได้เมื่อเกิดมาในชาตินี้มันก็ติดตามมาให้ยินดียินร้ายในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอยู่อย่างนั้นแหละเพราะฉะนั้นนะทุกคนในพิจารณาให้มันเห็นผู้มีอินทรีย์บารมีแก่กล้าสมควรแล้วก็ไม่ควรจะถอยหลังเข้าครองเลยควรเดินก้าวหน้าไปเรื่อยทีเดียวได้ปฏิบัติทำใจสงบระงับห่างจากกามคุณไปแล้วเนี่ยก็ให้มันห่างเรื่อยอย่าให้มันเข้าไปใกล้ตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติสำรวมจิตของตนให้แน่วแน่หมายความว่าตามรักษาจิตอยู่ทุกเวลานาทีนั่นแหละไปเหมือนเป็นอย่างนั้นรักษาความสงบรักษาปัญญาความรู้ความฉลาดไว้ให้ได้แล้วก็มันก็จะเป็นทางพ้นทุกข์ภายในวัฏสงสารอันนี้ได้โดยแท้จริงดังแสดงมา